الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وذاتي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم فيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسنة المتصل إلى أئمة الحديث والتفسير والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وهدى من نفع بهدوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم wale wanaoinika sauti zao wanaozifanya ndogo sauti zao inda rasulillahi mbele ya mtume na mbele ya mtukufu mwingine vile vile, ulaika alladhina mtahana Allahu qulubahum litaqwa, hao ndio ambao Mwenyezi Mungu amezitakasa nyoyo zao ziwe mahali pa kucha Mungu. Lahum maghfiratu, pakikosa watapata msamaha. Kama tena bakari ya tena mali wana hisimana tahakima kwa mtume, akakosa siku ile kukosa ndio binadamu, basi wana msamaha. Wa ajrun adhimu, na thawabu kubwa. Inna alladhina yunadunaka, sura yote ima vya adabu, adabu na hisima inafundisha. Inna alladhina yunadunaka, wale wanokuita miwarai hujurati, nyuma ya nyumba zako umelala, wanakugongea gongea. Aktharuhum la aqilun, wengi katika hao hawana akili. Mtu ana mangapi nyumbani kwake? Kwani unamgongea nani wakati wake wa kutoka? Hana akili, bwana akili asiyomgongea mtume wala mwingine vile vile. Piga hodi, wenyewe hawajasikia. Basi unaambiwa huna ruhusa kuingia nyumba ya mtu mpaka upige hodi kwanza. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu, msiingie majumba yasiyokuwa yenu mpaka mjue wako wenyewe na mpige hodi. Na ukipiga hodi usipige sawa sawa na mlango, kwa sababu akitaka kukimbia hapati, labda wenyewe hawakutaki, hawataki wende kwao, wanaona haya. Ukipiga hodi piga nini, pembezoni ubabuni, hodi hodi, nasikia sauti yako akupenyamazakilia. Piga hodi mara tatu tu, mara tatu hodi haifikia tena. Sasa sio hamtekipitia hamisikirini kwenye tatu sasa. Au kama namtu anapigia tu huyu au napigia le bwana na kwa kwenye tatu mara tatu tu, wala usikabili mlango. Basi yule mpige mlango, toka toka toka toka. Angapi mtu ana ndani? Kaulizo bibi Aisha, mtume anapokuwa kondani pamoja ninyi na ninyi huwa anafanyaje? Sema anakusaidia kazi, anafagia pamoja na sisi, anaosha vyombo, anafanya hivi, anakama mbuzi, anafanya hivi, anasaidia wake zake wapate furaha. Bwana sio tu mimi nimetajwa kiti tu namrisha leta hiki leta hiki, hata maji sikie maji wewe ukifanya kazi kwenye maji bwana. Mtume wana nasaidia kezi, anafagia wana furahi, wana nini kuona raha. Yakunu kizuri hadi baiti kwa shughuli za watu nyumbani nawasaidia, sikia Ulaya kwa zungu sio hiyo nawezaa wana shambulii nafanya sio Ulaya bwana. Mtume akifanya wewe hadu kushaka huu mbuzi aliyokukama apala mtu kukama atakama namna hivi, sio kazi yako kama mbuzi wala nini, lakini anasaidia saidia namna hivi. Usioni leo akifagia wewe na mume wangu umekwisha ujesha bwana. Ukifagia tumesha na mume wangu. Je. Haya. Wala annahu sabaru law angesubiri hatta takhruja ilayhi mpaka watakutana. Ndio. wakisubiri hata takhruja ilayhim, mpaka ukawatokea sasa kwa mwenye ameweza kutoka. Ingekuwa vizuri, lakana khairan lahum, ingekuwa kheri kwao, lakini jua hivi Mungu kawasamehe. Sasa namjibu wayaafu kathir, Mungu anasamehe nani hakidati ghafuru, Mungu mwito kusamehe. Alwadudu wanawapenda waja wake, na sisi tumpende bani, tumesema hibullaha, mpendeni Mungu. Bima yaghzukum bihi, kwa neema zake hizi, kakumba kakupa roho kakupa nini kakupa nini, anakusanya kikosa, lazima mpende bani. Tena Mungu tufanye ibada kwa raha, uwe na mabudu ambaye ananipenda na wewe umpende. Ahibullaha, mpendeni Mungu. Bima yaghzukum bihi, kwa neema zake alizokupeni. Wahibu rasulahu, mpende mtume wake alikufundisha haya. Wapende wazee wanapando sababu mpaka mkaja ulimwenguni wakakuleni mkajua hili na hili. Mwapende kila mwenye sani juu yayu, namna hivi ndio Uislamu. Haya tena tumesema ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, kama kweli Islamu, msikubali fitina fitina na chokochoko. Ya ayuha alladhina amanu, ijaakum fasiqun, akikujeni mtu mbaya, binabain, kwa habari yoyote ile, maadamu anasema watu mbaya, kati wajiwali gani? Mtu mbaya mtu mwema, simkubali, simkubali maada mbaya nafikisha habari za watu ndio mbaya. Mtu mmoja kwa hiyo inamkinika kusema kweli kukaa kubaya, kusema kweli kitu kizuri kabisa. Kwa hiyo inamkinika kusema kweli kukaa kubaya, akasema inamkinika fitina fitina kweli, unamsikia mtu anasema fulani utampeleka habari ukweli uongo, lakini mbaya umesema kweli kwa fulani akasema hivi akasema hivi, lakini ukweli ule hauna ruhusa. Inamkinika kweli kwa mbaya, inamkinika kweli hiyo ikutia fitina. Fatani si mwongo, hazui, anasema dada aliwasikia, ikiona ruhusa kuyafikisha madam itamuzi ule mtu nasema kweli nabani naitesesema walimako nini imesema pahali sita iko ruhusa kumesebababa baada sita ndo iko ruhusa kumsema cha kifika mbele kusema hivyo kia fitina. Nasema kutia fitina pana ruhusa kwa wote, lakini ile kumsema mtu mahala sita ndo inakubalishwa kumsema mtu na ruhusa kumsema mtu, kumsema mtu ni habari zake, sio kia fitina. Fitina bali na kumsema mtu bali fitina fulani akufanya hivi fulani hivi fulani hivi, lakini kumsema mtu fulani hivi fulani hivi fulani hivi haramu, na utasoma pembele. Ila katika mahala sita ndo inaruhusa kumsema mtu. Alqadhu laisa bidhibatin fi sitatin, kumsema mtu hupati dhambi katika mahala sita. Mutadhalimin, mtu kadhulumiwa, unamsakia kadhi kwa fulani kabila msiza hakiamu tepata vitu mbam mutadhalimin au mna mwenye mtu mwingine fulani bana kubaya bana kanifanyia kile fanya sema la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli idha madhlima, mtu hapendi watu kusema mambo mabaya. Ila mzurumiwa bana tukutoa pumzi zako bana tabani sema moja mutabalini wa mu'arridi au na maarifisha mtu unamfahamisha wewe fulani fulani hivi sinjuzi ni kile kifupi chenye tumbo atafanya ha umeshindwa wewe unataka kumfahamisha wewe mtu au ni mrefu mwenye manywele ile namna hiyo muharifi walipo kwa mashehe wakubwa kubwa walipo kwa majina namna haya kuna amasu katika watu wenye kubwa makopo kopo sio ni makopo kopo mimi mshia kwa chakati kwa ibada kwa nini kwa kubaki hadi kani ile kwa pamoja lile Aisha wengine sio ambao kuni iko hapa na budi na hapa nje kwa yako bio risa kwa hiyo ndio mtabali ni wa muharifi wa muhadhir na kadri kumhadhirisha mtu. Kuna mwanamke anapotana na mtu fulani kuadra naza kufatana bana na unamjua fulani ni mbaya wizi labda fasiki au nini mpute pembeni ule mtu mwambie bana fulani wewe na kuona siku hizi ukitana fulani fulani hivi hivi hivi kupati dhambi unamsitua ule mtu jambazi jinsi ilipitia ni kani nani alafu au mambo ya kukosa ukasikia fulani kenda kukosa hivyo fulani unamjua fulani ule hakaendi vizuri na wake na kitu gani nenda upate habari. Nasikia mwenye kukosea na fulani mwenye kukosea kwenu. Huyu wakai na mke, huyu mtu mbaya, huyu nini? Upati dhambi. Atii nasiha, dini wako watupeane nasaha. Au yeye anapenda kukosea pahali. Ukamsikia, mjuge bana. Mtoto huyo namwoa huyo, bakata huyo wewe. Kimsharika hilo, nunda hilo, nini namna hiyo? Upati dhambi. Hai. Mutadhallil wa mu'arif muhadhiri wa mudhhiri fisqan. Na mwenye anafiri chafisi hajari ya baja nijema bagu mchanda kutosu kuchai nijema nijema kaduroni ukemsema koni mwenye hajijali mwenye mtu alihishima ya keta azuma ya keta usimta hiyo baya wati kepa hiyo ni zati kutumi kusema ili ukitefo patizambi wadu mudhiri fisqa wa mustafti au mtuwa ya kafatwa kujua ya poli na pala halifai kena kumulisa sheka labda na mwona kulani ziyo ya nakula marungi marungi ya na pala halifai ومن طلب الإعانات في إزالة منكري نكالك فتفوتا مساعدة وقودش منكري نجوى كما سوزيل ويزيو لنجيا متفلاني متفلاني نقام إزالة جماني نجبتاويته ونويزي جمانيكي وبيزيه وبيهيبي نموية فلاني موية فلاني وانتوه بطريقة مبايا basi ndio hapa. Bismillahirrahmanirrahim. Naam bali. Naam. Pale kuna kitu. Mwenye afanya kitu pale kitu. Leo wakitajia. Wewe kujiona ile sababu ipelelee. Ndio. Endelea wewe kupelelea. Muda ruhusa tuje sasa hivi. Wala hatajasasi wa bado ujasusi bali. Mtu mwenyewe tachani bwana hujatumwa sini wewe sio malaika wewe kuandika habari za watu sini kasema kazi yangu takose takose mshahara kazi yako bwana kuandika habari za watu yote unajipia ni kazi cha kuhusu haina mshahara bila rahma za hai ya ayuhalladhina amanu ijaakum fasiqun akikujieni mtu mbaya na dhaif kwa habari sokuwa nzuri fatabayanu utafuta baada wewe mwenyewe usisikilize badala yake antusibu qauma msije mkawatia watu msibani bijahalati kwa jambo ambalo mko hamjui hakika yake kwa bana mlewe mwachane kwa bana baba una nani na nani halafu kwa habari mambo yashahidika fatusbihu ala ma fa'altum nadimina muwe baada hapo mwenye kujuta majuto mjukuu hana maana tena wala mjueni wale kwa masahaba anakfikum rasulullahi yuko pamoja na nyinyi mjumbe wa mtume na sisi yuko pamoja na sisi madam hadithi za tezi kwanza yuko pamoja na sisi asikilizwe mtume atiwe mtume sio mtume akutii nyinyi la yutiukum لو كان مطمع لك فيه أنا سكيبسا من نوانو أنا ما بجهة جيكا لو يطيوك ما يقول فلانيبي لو يطيوك لو كان فتييني في كثير من أمري كذلك ما هو بانشي كذلك ما هو ينو مهين الأسية لمسوري أدن خيري ثم لسكيو لكو سكيزا خيري كيف فاتا يبقى نمتوها فاتا يبقى كذلك خيري نفاتا لكن كثير من الناس يمكن تكاين اكثر مثلا ويقولون هو اذن ايه سكيه تو يوهنا ما انا انت تو سكيه تو لكن انت تفاتيه توبيه تو سكيه بان لكن كنت تكاين اكثر تقول انت سكيه ويقولون هو اذن يقول قول اذن خير سكيه لك سكيه خير يا سكيه شعر انت امي بان لكن انت تكاين بس لو بتبارك انا شو بتوانا انتو لو يطيعكم لو كان كفيني في كثير من أمري قد كمنتي يا كتب أبو ينو لعليكم شكتبوني ana tazabu laadidtum kitabika. Lakini bahati nzuri, walakinna Allah hababa ilaykum al-imana, lakini Mwenyezi Mungu amekupendesheni Uislamu. Wazayyanahu fi qulubikum aghaban, katika nyoyo zenu zikapambika nyoyo zenu kwa Uislamu, alhamdulillah rabbil alamin. Wakaraha ilaykum al-kufra, akakuchukizisheni ukafiri, msiutake ukafiri. Wakusuka nabasi mingino ni islami kutatata kusuku basilo kusuku kutuku na hili kisi yae maa kumye ulai kaumurashiduna, basi wenye kupata hayato wenye kuongoka. Alhamdulillahi tuumwa shana shana fadla minallahi, hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu tuishukuru. Alhamdulillahi alamina, mtu anasema kila wakati useme kul bifadlillahi wa birahmatihi, haya nimeyapata kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na rehema zake. Useme innama utitu ala ilmin indi, nimeyapata haya kwa ujuzi wangu. Bwana tokawa nini kani kwa ujuzi wangu? Wangapi wana ujuzi kuliko wewe? Hajapata haya, ndio sio? Kati fadhila za Mwenyezi Mungu zipite. Alhamdulillahi wa birahmatihi, fadhila minallahi, hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu aliyokupeni kwa rehema na neema yake. Wallahu alimu, Mungu mwenyewe mjuzi, anajua mahali gani kwa kuweka fadhila zake, mahali gani kwa kuweka neema zake. Hakimu mambo yake, Mungu anafanya kwa hikima. Tushukuru. Sasa maneno mengine yote tumesema, sura hii mambo ya adabu, adabu na nini na nini, mambo ya ugomvi, hapana mambo mabaya zaidi kama ugomvi. Tumesema harifa ndio wembe ugomvi bwana. Kingia ugomvi kaharibu kila kitu. Harika ndio wembe kunyoa mapenzi na kila kitu. Basi mkisikia watu kita pamoja lazima tagombana. Basi mkisikia pana ugomvi tu baina ya fulani na fulani, na wengi watu wakasemeza kuna nini, kwa nini hivi, kwa nini hivi, mnagombana, pataneni na hivi na hivi na hivi. Hata mke na mume, na shauri nzuri alinipa shehe wangu Shehe Bakari, wawapatanishe tu, usiwaulize kuna nini, kuna nini. Safari moja niko bahari nilizotwaka, ni mara nyingi ukuja hata bahari mbele 20 na ukuja ukaa kupumzika kustarehe karibu na pwani kule Twaka, Twaka kule Twaka. Basi niko pale Twaka, akaja shehe zangu kutoka tatu, Shehe Bakari, Shehe Mohamed bin Mari, Shehe Mazumi, wakarije pale. Walikuwa kwa watu wawili wamegombana katika watu pale, katika watu wakubwa pale. Wakasikia ile shehe zangu kwa watu wawili wale wamegombana, wakatoka mjini wakaja pale, na mimi niko pale. Basi wakaja pale, wakawa tuna watu kwenda kwetu wale watu wawili wale wakigombana, ni watu wakubwa pale pale. Halafu Shehe Bakari akanichukua mimi tu, akawaacha wale mashehe zake, akanichukua mimi tu, akaenda kule akachukua wale wagovi wawili na mimi na yeye tu, wale mashehe zake alikuja nao akawaacha pale, akanichukua mimi. Basi tukwenda tukakaa pahali pahali kwa vizuri. Kada kwa Shehe Bakari kanambia, umesikia wewe, unajua kwa hao wamebabana hawa fulani na fulani hao, unajua? Ni mdogo. Na tena najua nasikia. Kasema, basi tupige Fatiha, tupige Fatiha. Kwa Bakari, yule kwisha nishapiga. Basi. Haya, fulani na fulani. Sema baba na nini kwa kubwa hapa na nini na nini. Mambo atahidika mtu baba na nini. Tupige Fatiha aliyopiga nishapita. Basi, yeshe. Mimi ni kwa mdogo, sijui mambo, nikambia Shehe Bakari. Mimi sioni la nzuri hivyo. Kusema kia Fatiha, mimi naona rai nzuri kila moja katika waseme lipi limemuudhi kwa mwenzake, nini kamfanya nini huyu atakakasirika, na huyu aseme nini kamfanya huyu atakakasirika, wasipate kufanyane tena. Akasikiliza Shehe Bakari, haya sema kwani mgombana kwa nini? Nikaanza vipi bwana, vipi basi bwana, anaparuka basi kwa kaza basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi basi mambo yaliyopita yameshapita, msiujane, msifanye nini, watu lazima tabobana, lazima patane na ibada, basi ishe. Wewe umesema chote useme nini kuachia maksudi upate kuona, ndio kusoma huko, ndio kusoma basi. Umejaona kupata parurana kiki kabisa. Hakipatanisha mapolepesha kabisa basi. Basi hata baina mke na mume, tisikile sana parogogi baina mke na mume pia. Watoke watu wakasemeze. Usemeze mume, usemeze mke, watu pamoja kikaa lazima gombane. Pataneni, na hivi na hivi. Mtose, oh, jambo la mke na mume tuliingilie. Ndiyo, liingieni. Islamu wote kitu kimoja. Innamal mu'minuna ikhwa, kusema mtume. Man lam yahtamma bi amri almuslimina asiyashughulikie mambo ya maislamu wenziwe. Sitabara kwa basi, ya menekuzuni, wakiachana usipakuran, ya kutiyo usilamu, ya kutiyo shughuliki. Mta na mume. Fa in khiftum shikaka bainihima, mkisikia pana ugomvi baina mume na mke, ambao mambo ya ndani haya. Ikia. Fabaasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Atafutwe mwamuzi alo mkusu mume na mwamuzi mingine alo mkusu mke, waingie kusikiliza. Uwasikilize, uwasikilize, uwapatanishe. Iyurida islahan yuwafiki llahu bainahuma, ikiwa kweli waamuzi wale wanataka kupatanisha, yatapatikana matumaini mapatanisho. Bwana hakuna siwezi kupatana bwana, ndio hapo tapatana tu. Lakini wakenda kwa nia si kwa nzuri, haipatikani. Wakachaguliwa watu kawapatanishi hapo jana na leo, bora wachali mta mama mtu anampenda ni mmoja ni ile manangu yuko mtamwezesha manangu yeye hata tutaja mtu kaja kisia tena Sheikh Bakari vile vile. Kweli kwa ugomvi baina mke na mume mahali fulani, Sheikh wa pale kachagua mkubwa wa jamaa wa huko na jamaa wa huko, akasema ingie na mambo mwingie mwatengeneze na hivi na hivi. Wakaingia wakaingia wakarejea kwa Sheikh hawajatengenea. Hawajatengenea, hawajatengenea. Sheikh akasema uongo. Mungu asema kweli kuliko nyinyi. Lazima nyinyi yenu ni kwa si nzuri. Lazima mmoja akitaka aje kwake mmoja nini? Akitafuta wengine akawakisha kupatana wale wale. Nia ndio kitu muhimu wale. Yako nzuri hasa ndio kupatanisha, watapatana watu. Basi mambo kupatanisha mambo mazuri. Usisikia watu wanagombana ukasimisha tena. Kweli? Anakuchukia yule? Eh, mwanzo yule. Anakusema nini? Anakufanya nini? Anasema bibi. Umu Kulthum binti Ukba, mwanamke mkubwa kabisa, mtukufu kabisa, ambaye ndugu yake duwele tukano hapa. Yule mwanamke ndio fasiki. Walidi bin Ukba na Umu Kulthum binti Ukba. Baba mmoja, mama mmoja. Huyu mwanamke mjambu kabisa, sahaba mkubwa kabisa. Yule mwanamke bala. Sahaba matatu. Umu Kulthum kama nikasema, sikumsikia mimi mtume akikubalisha kusema uongo, uongo mtume tuchukia. Ila katika mahala patatu. Basi. Mahala pamoja katika kupatanisha. Kuna ingia kupatanisha kwa hivyo. Bwana nitaka yule, anahajanja, ana kupenda. Na maika hizo uongo. Ah, hata jana wewe atakwenda kupatana. Yoga tena msikia. Kia mtume, sikumsikia mtume akikubalisha kusema uongo. Ila katika mahala patatu. Moja hapa katika kupatanisha, hata kupenda mwenzako ndio hivyo hivyo. Nyingine baina mke na mume, umechelewa bwana, umekwenda mahali pa matata, labda umerejea usiku, umeamka mke za kushika mke mtabadi ile kwa maana mke wangu utakadisha bwana, sema wangu kwa maudi dini kwenye mazari aidi. Sema uongo, sema uongo. Sema uongo. Usipatikane hiyo nani baada ya uongo. Gombe kitu kibaya. Bwana mkubwa sahaba Abdallah bin Rawaha katika wale masahaba watatu waliochagua mtume kujibu kwa mashairi. Abdallah bin Rawaha. Shairi mkubwa suja ane gadala. Lakini hakupata kuzaa. Sasa kuzaa maisha yake. Wakaenda katika baadhi ya vita, ikapatikana ngawira, akapewa mjakazi moja mtoto kijana, akafurahi sana, akaona nitamweka usulia huyu nizae. Sikupata kuzaa na mke wangu mtu mzima maka mingi, na kila mtu anapenda awe na mtoto basi. Tajiri na mali yake, ni fakiri na mali yake, tajiri na mali yake. Basi kafurahi mwenyewe, kisha kia fikira, Macam mereka suria dulu. Ada sekali ibrah. Badan mesti dikata ke zaas. Jadi ini. Dah kepanggap-panggap je lagi. Akhirnya pun kewe. Aku pergi ke bibi ke pura. Oh, selamat. Dia selamat. Oh, dia selamat. Dia pasal-pasal kau. Nama kau suria. Ha? Ini. Oleh dah situ. Ni, macam mana ni? Oh, dia betul. Dia kata bibi. Dia kata purah. Aku pergi ke bibi. Ha, nak temat. Suri dogo. Sama itu suria uyu terasa cepat cepat. Betul aku kena khusus ini. Nampak juga betul. Ah, siwaku. Tetapi lembaga ini menyedo aku. Waktu yang nampak nampak juga ini gue. Una mereka suria kan tahu tu ini. Ini. Jadi sekarang tu kau biar ini. Lagu itu. Okey, mereka suria ni nampak tu. Pasti pasti aku tak. Ini mesti tu kami ini si jahil. Pasti pasti kau tak terasa. Pasti. Tapi siapa suria juga ada pinjam dah buat dosa apa? Ugo bale mure no lo na isa zaman. Yo sio. Na jua di bana. Usiache mba. Jao kwa mfalo pitao. Ato ya ni bale. Basi bibi basi. Basi ni. Basi tu kwa boy hapa na yaya na fagia fagia na kutani katadika na kupika. Kulisha kupika. Ha basi basi. Jini kafura ya mpuni kupika. Simpulisha mgini. Basi kakapale. Ana tumika tumika. Sipa ni kakadi jore mtumaku mwenye. Namta. Dia nama bapa ada dia. Maka kasut dia pertama yang jauh si Mimi. Kena sebab nasib bapak siak. Kena nasib bapak siak. Musa aku tetap ni dia. Aku ambil dia. Tapi dia nyata di sebuah mana. Aku ambil ni nak aku kau suria. Nak aku mencuali aku ke suria. Nak aku minta bani juga aku suini suini. Nah kan haram. Cuma aku menyewe. Lewa siku silale. Walau cuba aku kira. Sidi katum lantau. Minta aku jadi dia kelalan. Aku juga aku tersarih ni nak. Suria kepurahin naik, ketika sekarang naik. Kenapa ada dalam sini, suria ke menyewe. Maka suria mencuba bagai naik, sepuluh kiri akan tercekau. Bahasa kena meski sini, sepuluh leka. Rio oleh banak, kalah cekul lepas ini. Baru ini dikisah jenak. Kalau saya tahu sini, saya mencik saja. Sikit saja. Saya tahu kulada nak sema. Akhirnya saya kisah kulada. Jadi bibi aku nak kaya pekan, saya minta pada jokit anda. Kepan anda jokit anda. Jadi pada macho. Ya bibi, kiasi peka ki. Cuma jangan ini mencau. Anak korban ini. Korban apa nak mesti ini kecil, kecil yo, celala. Pas kerjio korban mesti yo. Aku ada kepercayaan si boleh mana? Aku pas celala mungko tu. Aku kepercayaan si boleh kena kau cuba ni. Tapi le jangan saya kufur dalam langko. Nak kuharapkan aku dah kufur dalam langko dah. Aku jauh pesu-pesu, tapi pun jangan langko kejirian aku pesu-pesu. Bibi celala kamu. Anda semua memilih harmoni. Apa nak kecuan? Anak gudi, anak gudi. Kecuan itu kita boleh sayang. Aku tahu kalau bibi pada kecuan, kecuan itu sama hayuku. Barangan itu hayuku. Jika ni hini itu pada cakup dah hayuku kita. Tapi boleh pukul malam kita cuma di kolej kita. Pukul kau pada kapur. Dia dalam kita dalam diri. Kau tu gembir lah mana? Kita dah ni pada pukul apa? Upang kau jauh gudi kan? Bila kau bila kita kamu nak kita berkujur, kau tu gembir juga kita dah. Kita kampung kita malam kita cuba. Kamu dan hangai, hangai kan? Minta betul apa bangsa? Bukan kau ni, kau game ini, main si bayi, main si kebiri, main si bayi dan banyak main si dan ulan iba ini si juri, kita dah lihat ini, ini habis ani, kau ni pun si juri, si pun si juri, si juri ni, si kau nak main kira suria kau, nak suria ni, si juri dah nanti si suria ni si juri, ni mesti kecuali, ni mesti kau suria, yang nak kabar kau kaya cion, mereka cion ni pada mesti kau, nah, mereka kau nak kasih kucing mesra, tu efek kita macam mana? Ada mau bongkok tu lembaga kesana itu kerja mau. Buat apa kacauan? Kacauan. Muka kerja sana kacauan yang saya malam nak ganti. Si tadi cuma bin aku nak menyewa jangan dia menam ke? Kasih masih jangan. Kasih solat Quran. Saya sedih dia tu kesini. Solat Quran ni macam orang jadi hantar Quran. So maka mewe siye nak buat nak jual suria kom nak banyak ini. Di sana Quran ini, kita baca semua juga semua Quran ini. Nampak wajah dah bahasa Quran. Sama. Tak Quran ini, wakat semua baca Yesus. Kita semua mencampi ini cerita. Bapa nak kasih Quran ya buat kita semua. Udah bila ini nasi Quran lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syahid tu bi anna wa ala Allahi haqqun. Wa anna al-nara masbal kafirin. Di jenis kita. Wa anna al-arsha fawqa al-ma'i haqqun. فوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين بس بس صدق صدق أسكي المجرانك نقدر نعمل في تجاري برسل Nzuri kabisa. Wamelala udia mkishirubani tabani tabani kucheka. Tabani. Tabani. Ana mpenye mashairi mashairi mili ya niti kaitu haku haku lehe. Kula nipe. Bande kalala. Karibu na alfajiri kamka. Kede kukonga kwa kukaba. Akatoka kereza kukusari mkiti. Na mtume wa ya mzahu. Mtume na pelevi haka. Ya mzahu. Basi kaya rasuda bayi. Mtaka nikubia bari ya jana pangu. Walisie. Hadisie nini. Akamaini. Nini kwa hivi, nini kwa hivi, nini kwa hivi. Mtume kacheka. Kasebua. Yata binta abdika na fatiha. Ama binti ya miyaka wama na chuoni. Wuna mwimbia na kani kurani. Basi na mwimbia. Zuri. Wala nita binti abdika na fatiha. Ata chuoni mwimbia. Yungo wana sebu kurani. Naam. Basi, ya ayuhalladhina amanu, wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu, mataifa mawili ya kiislamu yakigombana yanapigana. Ndio, wameruka. Na mwisho vita, vita, katika vita bwana, najui si kusema uongo. Semani tumeona mtereza, juu Italiana kana kupiga juu, hakufa ina kuku, kafa kuku kwa sababu. Ndio kwa watu bwana. Ndio kifikia wao wao tatam. Bomba mleta bora tunapeleka tafaka kwa kwa watu kama wewe. Ndio sema mpopa ngapi atafurahi. Na tena bila harbu khadia mambo ya vita hapana kusema kweli. Watu watatia nguvu wale maadui. Na lakini ndio mpere bali sio watu ndio matata ndio sema kwa vita bwana wewe. Ndio vita. Hai. Wa in taifatani na pindi mapote mawili ni almu'mini na maislamu kutatadu ya megombana ya pigana. Faaslihu bainahuma. Suluhisheni baina yao. Kati mnachangiria wana. Megombana watu, kiuchaka gani, chapa gani, kibakatika hiki, kibakori. Patanisheni, patanisheni, islamu wote mkono moja. Wa in taifatani, pindi mapote mawili. Ni almu'mini na maislamu kutatadu ya megombana ya pigana. Tusio mnatazama macho tu, faaslihu bainahuma, patanisheni baina yao. Tena, fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, ikifanya jeuri moja katika mataifa yale mabili kwa mwenzake, halikubali. Zilijione na nguvu, linampiga mwenzake bure, sibezi asikii. Basi changanyikeni nyinyi mumpige. Asikii kwa mdomo, sikia kwa nini kwa vitendo. Mzazo pia ni kijani bado usipige mzako acha acha sikini. Pale na ngumi yako kichini. Basi. Basi kesho Muhammad bin Hilali huwa alikuwa kapatana sherehe moja Nguja cha Muhammad Said anaitwa. Baba majuba yake alikuwa na msikitini siku ya Ijumaa. Akakuta watu wawili wanapigana. Mmoja anaonewa. Yule shaka akasema baba mtoto msipigane ifanye msipigane. Basi mzako usipige sikiki. Ah, alipo juba yake pale pale anaenda akatoka. Akapanda na ngumi. Basi akampiga ngumi. Hai. Kinabio na kama kibala kwa yao, kwa kiti hivyo kwa kukukani. Mkia mwana. Una mwanyama zako, temezo, temezo siki. Haa, mtia shekhe mwana, shekhe mwana, si shekhe mwana, nisi kupiana, si. Kendo mzuri. Mwa mjibasa, kapata lagu mnule, yewe. Kena lake liyo. Yoi. Wanifaifatani, napidi mataifa mawilina ilmuminina, kutataruwe megobana, napijana. Ata kabla kupigana, patilisha peli. Aje siapa kan pijana. Lakini sya nipo. Fa impa hoti isida. Huma adikifani yawri mawadja kerika taifa di dewa na muziwe. Fa qatilu lati tabri. Mitpijani. Gila jawri dide. Hatta tafi'a ila amri lahim. Faka nirejeri fati amri mizim. Kwa sikizadi na muziwe. Fa infaati. Dikirejea kusikiliza basi. Fa aslihu balina huma bin adli. Patanisheni baina yao kwa insafu. Goli pa jauri. Mitokutia lafi. Ani tena. Kisatikia basi wa nungyosu. Fa infaati likirejea likasikiliza amri. Fa aslihu baina huma bin adli. Patanisheni baina yao kwa wadilifu. Inna allaha yuhibu. Wa aksitu nusasa. Lakini sheni baina yao kwa wadilifu aksitu. Fajil wadilifu. Tawkili jotele. Inna allaha yuhibu. Muksitina. Mbwana. Fena watu wanya insafu. Fa infaat. Nikirejea lika sikiriza. Fa aslihu baina huma. Lakini sheni baina yao. Bila adli. Kwa insafu. Wadilifu. wa aksitu, fanyani insafu, fanyani insafu, bada kupendelea huku wenda huku. Mtu hapendi kuonewa, basi fanyani insafu. Wa aksitu, fanyani insafu, inna allaha yuhibbul muqsitina. Mungu anawapenda watu wenye insafu. Tena nyingine nini? Innamal mu'minuna ikhwa, Islamu wote ndugu, kama tulivyosema juzi. Kama mtu mmoja ametoa matawi huko na kutoa mhindi huyo marabu huyo bora sura ni ulani. Hakuna bwana wewe. Mungu mmoja anajua. Sisi ndugu na kabila baba wewe ni mtu mkongwe. Innamal mu'minuna ikhwa, Islamu wote ndugu. Basi nishimishi. Sio huyu nani huyu nani huyu nani. Kama mtu mmoja ametoa matawi huko na huko kama tulivyosema juzi. Wale wale. إنما المؤمنون إخوة إسلام وطن دوغو فأصلحوا بين أخويكم بس فتنشان بين دوغوزين مخيبوبانا وسيم حاجة لفظوا كيكو بيبيا أوا كبيرة فلانيا أوا ميني ويس إسلام بنا ريكيكو إسلام وطن دوغو تانا واتقوا الله مجاني مكو مسي كتاري كتاري كو قبيلة كو مهيجية كو بيامة كو ديني كو مبالي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فتنشان بين الكزانو تنا واتقوا الله مجان منكم سفوز يا بايري وقال هكذا قصوا كيسو أو باري سيزمان لعاتكم ترحمونا انتيوم باتكم رحميوا اكي واسنكونو موجا هناني هناني رحمة هايكو بانا رحمة هايكو فموجا كتو فموجا بغيشة حتى بنو مكيني Yote sura hii mambo adabu adabu adabu adabu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi Islamu, la yaskhar qaumun min qaumi wasdharau wanaume wadharau wanaume wasibao kwa ajili ya umaskini. Unyonge udhalilifu usidharau bwana, unajuaje pengine dana mchamku kushinda wewe. Nalo mcha Mungu bwana mheshimu bwana mpenda itakuwa umekivunja heshima basi Mungu anakuheshimu. La yasghar qaumu min qaumi wanaume wasidharau wanaume wenzi wao kwa ajili ya umaskini, unyonge, udhalilifu. Kama makureshi kumwambia Mtume atukubali sisi kufuata dini hii. Dini iliyopotwa na Bilali. Na nani na nani na nani? لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كوا هو إسلام لدين يكوالي وكي تتنبولي ونيوك كنا بلالي بلالي تتنبولي فهالي كنا تتنبولي لها تتنبولي أبانا كنا تتنبولي بلالي بل سنو مانا تتسيما أبو بكر سيدنا وآتق سيدنا أبو بكر بنويتو أبو بكر صديقي كسليم نياكا بثانو قبل يا أبو بكر Ata, kabla senomani. Senomani anabudu sanamu, munda makabikano. Senomani anabudu mku. Bilali, kasirimu mbele, kabla umari. Bilali huyu, habushia we. Kasirimu mbele, kabla umari, kwa makabikano. Bilali anajua mku, anabudu mku. Na umari anabudu sanamu, lata ulousa. Bilali mwana wangu, bilali mwana wangu, bilali, tumoni. Mwana wangu, kamjua mku mbele, mwana makabikano, kamjua mku, kama miskumjua. Do hili, mwana. Do islamu. Abu Bakari sayuna. Mubakari bwana wangu. Bwana wetu katutangulia. Wa ataka sayidana. Na yeto nompa huru huyu bwana wetu mkine Bilali bwana wetu. Kasilimu mbele uko mwanzo wa Uislamu. Sisi bado tuko katika ukafiri. Huyu ni bwana wetu Bilali. Sio Uislamu namna hiyo. Sio namdharau mjonge huyu ni. Sio Uislamu basi. Sio. La yaskhar qaumun min qaumin wanaume. Wasidharau wanaume wenzi wao kwa ajili ya ufakiri na unyonge. Asa ayakunu khaira minhu. Pengine hawa wanaodharau iwa ni bora kuliko hawa wanaodharau. Kajuaje? Wana amali zao, lana amaluna, walakuma amaluku, nimna amali zenu, nisituna amali zetu. Sijuu hiko mtana anajua. Wala nisau ni nisai. Wala wanawake nao, wasi dharau wanawake wenzi wao. Vile vile kwa ajili ya unyonge wa fakiri ni. Asa yakunna khairan minhunna weza wakawa wale wanawake wanaodharauliwa bora kuliko hawa wanaodharau. Itakuwa umekidharau ambacho mko kakiheshimu, umetafuta ugomvi na mko kiki tena. Wala talmizu anfusakum, ndio sasa wala msidharauliane nafsi zenu kwa ukabila. ile ufakiri na unyonge ile kwanza, hiyo kabila wanatamizwa kutoka. Msidharauliane nafsi zenu kwa ukabila, kwa mikabila kubwa mimi nini. Hakuna mambo ya ukabila katika Uislamu. Tume sukaitikamata kakutumu kazi jama sana Kureishi, eni Makureishi, inna Allaha adhaba ankum hubbiyata aljahiliya. Mungu kishaondosha jeuri ya kikafiri, haiko kundu kumi na Adama yote kwa Adamu. Wa Adamu min turabi, Adamu katika kwenye mchanga. Da fadla bi arabi ala ajami, marabu hana ukubwa bila sukwa marabu. Wala bi ajami ala arabi wala sukwa marabu hana ukubwa bila marabu. Wala li abiyadha ala asbada wala maupe hana ukubwa bila mausi wala mausi hana ukubwa bila maupe. Watu wote sawa, imma mu'minun au fasiqun. Fasiqun imma islamu kwa nipaida ukafiri masilimu. Ndio wala tamizu, msidharauliani. Sasa wala tamizu anfusakum, msidharau nafsi zenu kwa nafsi zenu. Wala tamizu anfusakum, msidharauliani kwa makabila. Na mambo mepesi upesi watu wanaogopa wakayachunga. Mwanawe asiolewe na mtunduli, mwanawe asiolewe na mtunduli, kayaondosha Mtume haya, kayaondosha Mtume. Kudharauliana kwa makabila kupa kazi inaochoma watu kuolewa mtoto wao na mtu asikwa wao, hakuna katika Uislamu. Bali Mtume kayaondosha katika nyumba yake mwenyewe, katika nyumba yake mwenyewe Mtume akachukua watumwa waliokuwa watumwa wakapata uhuru. Mtume akawaozesha watoto wake, akamchukua huyu Bilali. Mtume alikuwa na shoga zake Umaima binti Abu Mutalib, alikuwa na mwanawe Zainabu binti Jahsh. Zainab binti Jahsh mtoto shughulake Mtume. Mtume akapeleka posa kwenda kumposa Zainabu, wakafurahi kwana mwa mtoto shemeji yake. Mtume akasema simtakii mimi, simtakii mimi Zainabu, namtakia Zaidi bin Haritha, Zaidi mtuma wako. Kuna mwaza mtoto shemeji yako mtuma wako. Mtuma wake alikuwa mtume, alikuwa mtuma para kuna watu wengine wakitekana zamani, si watu wakitekana kwa Afrika, wakitekana watu tautana. Huyu alikuwa mbwana alipatana na mama yake njiani, wakatekwa wakauzwa. Mama akauzwa kwingine na mtoto akauzwa kwingine, ndugu wangu akauzwa katika soko huko, akanunuliwa na mtu mwitwa Hakim bin Hizam bin Huwaili, mtoto wa Sharika bibi Khadija. Akaja naye Maka, akampa hadia Khadija kwa huyu mtuma, ninunulia kwa mtoto kidogo kitakufaidi kutumika tumika tumika hapa. Hakim bin Hizam bin Huwaili na bibi Khadija bin Huwaili. Basi pale tulikatumika pale kwa Bibi Khadija na tulika Mtume na nini, Mtume akampenda ile mtoto, akampenda akawa anamtukuza na hivi na hivi. Mwisho wake wazee wake wakasikia kwa mtoto wenu ile anapotea na kutekwa na kuuzwa yuko Maka, kauzwa Maka huko. Wakaja Maka, Mtume sasa bado si Mtume, tukutafuta mtoto wao na mtoto wao mpaka wakamjua kwa ka yuko kwa Mtume. Nasi Mtume bado sio. Wakaja pale kwa Mtume, wakawaambia tunasikia kuna mtoto wetu amekuwa ndo mtumwa wako na nini, yule si mtumwa akaonewa kiume kwenye kanyanganyo njiani na hivi na hivi, tunakuja kumkomboa mtoto wetu. Chochote mkitaka tutakupa utupe mtoto wetu, tutake mtoto wetu ni mtumwa. Basi Mtume akamwita yule mtoto, akasema unawajua hawa nani hawa? Ndio hivyo sisi tutakisema hapo. Unajua nani hawa? Akasema nawajua. Matafuti kwa si mtoto mdogo kiasi mpaka 10 na hivi. Nani huyu? Si baba yangu, huyu baba yangu, huyu nani? Huyu nani? Huyu nani? Anasema basi hao wamekuja kuja kukukomboa. Kiasi mpaka 10 na hivi. Ndio kukukomboa. Wamekuleta fedha, wanilipe fedha zangu. Kurejee kwenu wewe mbwana. Unasemaje? Kasema mimi sitaki. Hawa baba zangu wazee wangu nawajua, wamelea mpaka hivi, lakini haya malezi niliona kwako, haya makazi ulioniweka mambo bora zaidi kuliko alivyoleta wazee hawa, mimi na khiari utumwa kwako kuliko kupata ungwana karija kwa wazee wangu. wana hakika kuna khiana utuma wewe. Kasema ndio. Ni hamjui namna anaponiweka huyu. Hujui namna anaponitengeneza. Na nini? Baba zangu kuherini na tenderuni, mimi na khiana utuma kwa Muhammad hapa kuliko ngwana na mimi. Wale kakasirika. Mtu akasema, "Twendeni." Mtokeni. Akawachukua wale watu pamoja na Zaidi. Akaenda nao katika Kaaba, pale Kaaba iko ndo nyumba yao, kama parliament yao, Darun Nadwa ilipo. Kama parliament yao, Darun Nadwa. Na pale ndio kusajika kwenye majumaa yao. Akawaambia Makureshi, "Mnamjua mtoto huyu? Aje na kuoza na mbona anakutika tulika mtumishi wako mtumwa wako?" Kasema basi mtoto huyu wazee wake hawa wamekuja kumkomboa. Nende kataa kukombolewa. Amekhiari awe mtumwa kwangu. Na wazee wake wanaona tabu. Basi nakujulisheni wazee nini hapa. Na Makureshi wote kwa huyu nimeshampa mpongwana, nimefanya mwanangu, huyu mwanangu. Tangu leo aitwa Zaidi bin Muhammad. Namna hii. Wakafurahi kwa mtoto wake ajeuka kwa Makureshi bwana. Makureshi waka bila bani kando kitu. Makureshi. Namna hii mtume. Wakaenda zao kwa furaha na watakuja kumjaza mtoto wao na hivi na hivi na hivi. Basi kasalia pale Zaidi Muhammad, Zaidi ni Muhammad yetu basi. Zabani Warabu wanafanya ruhu na ruhusa kabla sila mkuu. Sina edo kisha edo mshani kufanya mtoto wake. Nani? Mshani kondoka. Basi ndo huyu. Kutu kuja Uislamu. Akawa huyu ndo mtu wa tatu katika kusilimu. Kasilimu mpele kumshinda sila Bakari pia. Mtu wa mwanzo kabisa kusilimu ni Bibi Khadija mkewe mwenyewe. Kapatia senaje, kapatia huyu. Kayafu ndo sila Bakari. Basi huyu mtu wake akuzidi kumtukuza vile akaenda kumposea mtoto wa shangazi lake Zainab binti Jahsh, mtoto wa shangazi lake Umaima binti Abu Talib. Ukakataa sema sina dhania ndio kumwoa wewe kesi wewe atakaza. Ukaambia lazima nikubali, huyu ndio Uislamu, lazima nikubali. Makana wa makana limumini wadamu umirati idha qadha Allahu wa rasulu amran ayakuna lahumul khiyaratu. Sio hafi ya Islamu na mne binti Abi Umayya bwana mkubwa kibani mahzumi akamoza Suhaib. Suhaib mtumwa kirumi, rumi mtumwa kirumi wa kasilimu alikuwa nini huzi ya huzi kwa muzi mtumwa kirumi akasilimu. Mtume akamoza Kuraiba binti Abi Umayya bani Makhzumi baba, bani Hashim mama, yote kuondosha wadaakalmiza kuzuku hapana kudharauliana. Akamchukua mtume tena mjukuu wa shangazi lake mwingine Baidha binti Abdul Muttalib, yule Umayma binti Abdul Muttalib, yule Hatika binti Abdul Muttalib, huyu Baidha bikani karibu na wanawake hao wote baba mmoja na baba mtume mali zake mtume kile baba zao bali mama zao bali kama basi Hamza mama bali lakini baba yake sina ali na wanawake sita hawa baba mmoja na baba mtume bali babi sabi mufalimu Banu Hashim akaolewa na Bani Umayya akamzaa Arwa binti Quraysh bin Habib ya Abdi Jamu kile limenati Arwa akolewa na Bani Umayya tena akamzaa tena Uthman bin Affan bin Abi As bin Umayya ya Abdi Jamu kile limenati akamzaa na Amina kuja kisina Uthman Amina bin Affan bin Abi As bin Umayya ya Abdi Jamu kile limenati akamoza mtumwa wa Abu Jahali Kaisari mtumwa wa Abu Jahali kasilimu. Akapata ungwana, mtume akachukua mjukuu wa baba mwenye wasiweza nake ndugu yake tena wasema bila fani Bani Umayya bwana mama Bani Hashim bibi Bani Hashim mama na baba Bani Umayya akamoza kisani mtuma wa Abu Jahl kasilimu kapata ungwana mtume yote kuondo sejeuri wala atalmizwa kusa kumtiza na uliane miqdadi bidaswadi namsikia miqdadi adadi za uongo kwenye bake kisa cha miqdadi siuri miqdadi uko sahaba ila kisa cha uongo ni kwenye miqdadi mkini miqdadi zake zile Baghdad, mtu mkubwa. Lakini si Quraysh. Akaenda akaposa kwa marabu mwingine. Si Quraysh na akakataa kumwoza kwa sababu si Quraysh. Mtu ndiye kama Baghdad. Kwa Baghdad kenda akaposa. Amekataliwa na Quraysh kwa ajili yeye si Quraysh. Mtume akamwita yule mtu akamwita na Baghdad kesa na twendi pale akasema ninasikia umekataa kumwoza Baghdad huyu mtoto wako akasema ndio nimekataa siwezi kumwoza mwanangu si kwa Quraysh lakini mimi namwoza mtoto wa mami yangu mbona huyu wewe nani Quraysh kwa nini kama unakataa kumwoza Baghdad mtoto wako mimi namwoza mtoto wa mami yangu akamwoza Bubaha binti Zubair Abdul Muttalib wali watoto wa shambani lake na yuko tena huyu mtoto wa miaka kamoja ni kadadi sote kondo shabahu na nini rani hapana akamchukua mtadilani dilani udilani akamoza ndugu yake Said Abrahman bin Auf Abrahman bin Auf kabila mama yake mtu Bani Zuhra Quraysh na Bani Zuhra bin Kilab bimura binini binini akamchukua dilani bwana kamoja ndugu yake Abrahman bin Auf huku upande kuliale kunini kumeni kwake kawaoza wale na upande ya kukeni kwake akachukua wale tuma kawaoza akamoza hindi binti Auf bin Abdi Auf zuhuri zimu akaja shemeji yake mtume jamaa yake mtewe mtume bibi Sauda binti Zamaa bibi Fatima binti Qais kaja kwa mtume kamwambia Rasuda bahi mimi nimekuoswa na waume wawili nimekuoswa na Muawiya Quraysh na Umayya nimekuoswa na Abu Jahmi wote wawili nimekuoswa wewe ndio baba wewe shemeji wewe kila kitu basi nimekuja kutaka shauri yani wewe nani katika wawili hawa waume wawili mlikuoswa mambo kushauriana shemeji yake mtume Quraysh bibi Bani Amir ana kuhusiana na Sauda akaambia mimi nimeposwa na watu wawili Muawiya na Abu Jahmi nichagulie wewe yupi nimkubali mtume akasema wote wawili usiwakubali lakini mkubali Usama bibi kambe Usama nani nani Usama sema Usama bin Zaid bin Haritha yule Zaid Haritha watu walitumwazo ana mtoto wake naye yule kisha mmoja shaka zake mtume nilikaje tukumbuke na mwanaje Usama bin Zaid ambaye Usama mama yake mjakazi naye utahabushia Aimana yeye akamtume ndio mama mtume huko na huko mtume akaambia wache wewe na Usama bin Zaid akasema Muawiya maskini ya mtu sikubali kwa leo mwawe Muawiya maskini mtakula nini tupa matupu mume maskini mke maskini na uwe kujahani mtu mkali ya piga wanake ya niko wale na mtu mkali maka mtu kutaka shauri uka shauri kubani watu wawidi chaka pili sababu uyu maa uye fakiri kumbe fakiri mtaku bano gongi tu sungongi bana teke chepula sinu haya matuzi teke mbuwosi kugongi tu na uyu bada mkali uye kujahani piga yaki kukidu kidoga na piga lakini mkubali Usama bin Zaid uye kasa Usama tu Usama nani ili bibi alifati mabitu kaisi bibi mkua kabisa lakini kwa yovziono kuwa kisahaba hadithi hindi zimeputua kwa hati sema Usama bin Zaid bin Haritha kama huyu Usama mtuma wako ndiyoni mkubali kuliko Muawiya kuliko Abu Jahl kasema ndiyo na utaona kheri ya dunia na akhera Fatima ukikubali kulewa na Usama utaona kheri ya dunia na akhera kasema adelaidi marasi nakubali bali nakubali nioze Usama nione khairi ya dunia na akhira akakubali Fatima tolewa na Usama bin Zaid paka kawe tumekapa masaba yake nakupa hata kaja kapa Usama kupa Usama anasema khairi ya dunia nimeiona kwa kuolewa na Usama nimeiona khairi sasa ndio kwa khairi tu itatimia kabla ya kutimia amna hivi na mwote sasa wala talmizu anfusakum msidharauliane huyu kabila gani huyu nani huyu nani hapana habari hiyo mtume mwenye Bani Hashim na kaoza watoto wake kabila nyingine sio kwa Fatima tu basi kitu hakuna Bani Hashim sio Fatima tu basi wala talmizu anfusakum, msidharauliane nafsi zenu kwa ukabila. Wala tanabazu min alqabi, wala msidharauliane, msitane majina ya kejeli kwenye vilema. Kiguru, kitumbo, kiduligani, hapana majina hayo. Wala tanabazu min alqabi, msitane majina ya kejeli. Ndio kejeli tena, si tumbo ya kejeli, kejeli kejeli ni kumdharau. Kejeli ni kejeli. Wala tanabazu min alqabi, msitane majina ya kejeli. Wewe tongo, wewe pofu, au pofu, kisirani pofu yo. Nani kasema pofu kisirani bwana wewe? Si sahaba Abdul Muttalib babu yake mtume alikuwa pofu. Kisirani Abdul Muttalib bwana. Abbas yake mtume wewe sasa pofu. Abdullah Abbas mwisho kwa pofu. Kadara pofu alikuwa pofu na pofu mara nyingi. Atanaliba bima sadaka. Inyo ya khudha Allah min aydaya nuruhuma fa fi lisani wa qalbi lil huda nuru. Kama mtu kaja dosia nuru macho, nuru iko katika moyo bwana anafanya ujibu wangu bwana swali kubwa ni. Wal qalbu yudriku ma da yudbasaru. Na moyo unaona ambayo macho hayaoni. Ngoja. Fa inna hadha ta'mal absaru wa lakin ta'mal qulubu allati fi suduri. Hayapofoki macho haya yakamdhuru mtu. Pofoka macho ya ndani bali ndio mtukudhurika bali. Ndio sio. Usijai kwa kusirani na utaudi wako basi yako sijui. Kitumbua kaja mtukofu. Ah baba nenda alafu njoo alafu tukubwa duka kingine. Kisirani, kisirani wewe umekosa kitu cha kununuliwa hiyo. Hakuna sadiki chongo wala popo wala nini, kwa sababu kubwa alikuwa mapofu. Chongo, talha na mkubwa chongo. Wengine wana chongo. Nini kilo hailia? Safari mo. Eh? Ati chongo kisirani. Talha bana, talha. Bana mkubwa kabisa kwa jawadi kwa hali hizo. Talha ni kwa hali ya nabii kwa talha. Nani kwa chongo? Na wengine Abu Sufyan kwa chongo, na nani kwa chongo vile vile tena chongo. Sabani moja mfalme mmoja alikuwa anatoka kwenda kuwinda, ndio kuwinda kutaka kazi na mezi. Na tare zake na kwake kutoka tu hata kabia na choka. Sasa bwana. Sipo yote mpia njena, akakamba tu basi choka katua tena. Hata hiyo na kabati mpaka kutaka tu kitu kingine tena hadi nani. Yule kaenda mwenye pesa kusaka kwake na kuwinda kwake huko akapata vizuri. Vinzo paona starehe na nini. Akarejea jioni yule chongo maskini yuko jela kaji kitu gani kafanya. Apoje jioni na furaha zake ni baraka tena mbaya. Yule chongo mpenda. Kafungueni chongo, yeye kafungulia chongo ile zake. Akaenda kufunguliwa, akaambiwa naambiwa utoke ile zako na mfalme. Na nani asubuhi kasema nifungue yeye mfalme vile vile. Basi mimi mwambie mfalme napenda nikamone, napenda nikamone. Akaambiwa na mfalme kafurahi kwa bingwa wake na kasi yake akasema acheni aje akaje. Akasema na wangu wewe ndio mfalme na nini, lakini wewe mtu alisafu. Lazima mimi nilikuwa nimekosa, kutoka nitia jela. Na sasa umesema nitua lewe, naogopa sike kafanya kosa lile tena. Na pedo unapie kosa lile, nifanya usifanya tena. Sasa watu nyumbani kambo suba natafuta, hujui kwa pari gani. Bora nijue sifanya tena mara nyingi, kasa unakosa lelote, ana basi buru kenifunga. Kasa mimi nilikuwa natoka, bana nakweza mkuinda, anastahe zangu, nani. Nika kuwa na chongo, kuwa na kisirani, chukuwa na chongo asubuhi, tena imekuwa ajie, kasa doa. Tume pata bana starehe na mama vinda vizuri na nini. Kasema, sasa kisirani mimi au wewe? Mimi nimekuwa na wewe nimetua jela. Wewe umesema mimi nimekuwa kisirani wewe sio mimi bwana. Wewe umeona mimi chogo umetegemekewa, kisirani nani? Nazitoa hivyo bana, kuna kisirani kuna nini bana, kuna bana. Mtu nakisema hakuna bana kwamba mcha huyu kisirani. Nyumba hii nimejua kisirani, nyumba hii kisirani. Mwanzo bwana, mwanzo. Mtume sema nyumba kisirani, haingijua. Ndio kisirani. Eh, baada ya fia ndio. Sasa kuna bar kisirani wala ni kisirani, ndio hivyo. Na kwenda. Wala talmizu anfusakum. Msizidharau nafsi zenu, msizidharau wenzenu. Kwa ukabila. Wala tanabazu min alqabi, wala msitane majina ya kejeli kwa ajili ya vilema kabisa. Bisa ismu fusuku, hiyo ni kabisa isu mjana kabisa, na bisa badisi isu inakuwa kale. Bisa ismu fusuku, ndio sasa jamani uzusha biashara nao

pale eshi nangu kana pale kunanguka sasa si kianguka una kianguka vile vile asinde mosione huyo naye bisa nisukusuku ila baya mtu kwanza fasiki baada ya imani baada kwa Islamu mtu kama fasiki ni baada ndio kifanya fasiki ukidhara watu utakuwa fasiki ukiacha tumjele chenyeni utakuwa fasiki ukidhara kwa fakiri utakuwa fasiki kila baya maskini wewe Islamu bwana utafanya baya ndio bisa nisukusuku ila baya mtu kwanza fasiki baada ya imani baada kwa Islamu mtu kukujele Islamu unadhara watu utakuwa fasiki ndio bisa bismu fusuku jina baya mtu kwangu afasiki baada ya imani wa manda matubu asotubia bwana akana dhara watu hajaji basi faudai ka mudhalimuna wada dhulumu waje mtukubali baada ya adabu papa hapo limekuli kabla hera inafika hapa chala itasikia tufuate sijile jori bwana mtume akisema kikujieni mtu yoyote kuja kukosa mwazeni wa ila takun fitnatu wa fasad aridu ikiwasi hivi unachagua mume bwana fisari katika majumbani hekiti napita bwana tena je kuchagua mchagua ada kibada zaha haramu kitako sasa bwana wakati kija roho ya bwana kuchagua mtu bwana tuze ila taku man sarba una dina wa kulqahu amekuja mtu ambaye dini yake mnairidhia babia zake nzuri kwa zaitu sio baba nani wala nani wala nani amen.